Het is nu 7 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Shalom op deze Shabbat, de 13e van de tweede maand, de maand Iyar. Het is vandaag de 21ste dag in de Omertelling. Deze maand Iyar valt in zijn geheel midden in de 50 dagen periode, de 7 volle weken na het feest van de eerstelingsgarven van de gerstenoogst, tot aan Shavuot, het wekenfeest met de eerstelingen van de tarweoogst. De parasha voor deze Shabbat, Shabbat Emor, is Leviticus hoofdstuk 21 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 24 vers 23. De Haftara-lezing is uit de profeet Ezechiël hoofdstuk 44 vanaf vers 15 tot en met 31 en de lezing uit de Berit Chadasha, het vernieuwde verbond, is naar Jacobus 1 en hoofdstuk 3. Het derde Bijbelboek, Leviticus, spreekt over de heiligheid van de offers van het heiligdom, de priesters en de hoge priester, Gods volk en de vreemdelingen die zich onder hen bevinden. De Sidra, Parasha, van vorige week sloot af met: en gij zult mij heilig zijn, want ik, de Heere, ben heilig en ik heb u van de volkeren afgezonderd, opdat gij mij zoudt toebehoren, Leviticus 20, vers 26. Dezelfde woorden staan in Leviticus 19, vers 2. Op beide plaatsen is in de Torah-rollen het woord heilig, kadosh, voor de eeuwige geschreven met een toegevoegde waf golem als leesmoeder. Dat is bij de heiligheid van mens, offers en voorwerpen niet het geval. Daardoor wordt geaccentueerd dat Gods heiligheid uitzonderlijk is. Emor, spreek, staat in deze parasha op een aantal plaatsen in de gebiedende wijs. Mozes moet afzonderlijk over de heiligheid spreken van de priesters, de hoge priester, het volk en de vreemdeling. Voor elk van de genoemde groepen staat hierover iets specifieks. Waarom moeten de priesters die in zijn dienst staan heilig zijn? In Leviticus 21 vers 6 lezen we daarover: heilig zullen zij, de priesters, hun God zijn en de naam van hun God zullen zij niet ontheiligen, want zij brengen de offers die aan de Heere toebehoren, de spijzen van hun God. Daarom zullen zij heilig zijn. En in vers 8, want hij is heilig voor zijn God, en gij zult hem, de priester, heilig houden, want de spijzen van uw God offert hij. De priester zij u heilig, want heilig ben ik, de Heere, die u heilig. De priesters moeten heilig zijn vanwege de heiligheid van de eeuwige en vanwege de heiligheid van de offers. Voor de hoge priester zijn de voorschriften nog specifieker en stringenter. Waarom? Daarover staat geschreven in Leviticus 22 vers 2: de Heere sprak tot Mozes, spreek, Emor, tot Aaron en zijn zonen, dat zij, om mijn heilige naam niet te ontheiligen, zich in acht nemen ten aanzien van de heilige graven die de Israëlieten mij heiligen. Ik ben de Heere. Wanneer ze dit niet zouden doen, zou de hoge priester of een van zijn nakomelingen de naam ontheiligen. Hoe ernstig dat is, klinkt door in de woorden van hoofdstuk 22 vers 9. Zij, het hoogpriestelijke geslacht, zullen mijn voorschriften in acht nemen, opdat zij deswege geen zonde op zich laden en daardoor sterven, omdat ze dat ontheiligd hebben. Ik ben de Heere die hen heilig. In 22, de versen 14 en 15 staat: wanneer nu een onbevoegde zonder opzet iets heiligs gegeten heeft, dan zal hij het vergoeden en een vijfde deel daaraan toevoegen. En zij zullen de heilige gaven die de Israëlieten voor de Heere heffen niet ontheiligen, want zij zouden hen alzo zonder schuld doen dragen wanneer zij hun heilige gaven zouden eten, want ik ben de Heere die hen heilig. Je voegde een vijfde deel toe aan datgene wat je van je naaste had ontstolen. Hiermee geeft de tekst aan dat je dus afdoet aan de heiligheid als je de dienst aan hem niet goed in acht neemt. Van de gewone Israëliet die gaven bracht om te naderen tot de heilige, staat er in Leviticus 22 vers 17: en de Heere sprak tot Mozes, spreek, Emor, tot Aaron en zijn zoon en tot al de Israëlieten en zeg tot hen, ieder van het huis van Israël en van de vreemdelingen in Israël die zijn offergaven brengt, overeenkomstig al de geloften en de vrijwillige offers die zij de Heere als brandoffer willen offeren, het moet zo, gij welgevallig wilt zijn, gaaf wezen. Het beoogde doel van het naderen met een offer is, opdat gij welgevallig aan de heilige zou zijn. Dat doel wordt in de volgende verzen meerdere malen herhaald, zo ook in vers 29. En wanneer gij de Heere een lofoffer slacht, zult gij het zo slachten dat gij welgevallen vindt. Als Mozes al deze woorden in opdracht van de eeuwige tot de Israëlieten spreekt, eindigt hij met de woorden in hoofdstuk 22 vers 31 tot 33. Neemt dan mijn geboden nauwgezet in acht. Ik ben de Heere. En ontheilig mijn heilige naam niet, zodat ik geheiligd word in het midden der Israëlieten. Ik ben de Heere die u heiligt, die u uit het land Egypte deed optrekken, opdat ik u tot een God zou zijn. Ik ben de Heere. In het Hebreeuws klinken deze woorden als volgt. Hamotzi etchem me'eretz Mitzrayim. Woorden die klinken als de zegen over het Sabbatsbrood. Hamotzi lechem min ha'aretz. Vertaald die u als brood voortbrengt uit de aarde. We hoorden van de heilige offergaven die van de Israëlieten geheven werden. Dit waren allereerst de eerstelingen en tienden van de oogsten van het kleinvee uit de kudden. Deze behoorden de eeuwige toe. Zij waren hem al geheiligd. Daarnaast waren dit in deze tekst genoemde gelofteoffers en vrijwillige offers. Op eenzelfde wijze was zijn volk hem geheiligd. De Israëlieten brachten hem met de heilige gave in feite ook zichzelf als een gave aan de heilige. Ook de toonbroden die elke sabbatdag als gedenkoffer van het verbond met de Israëlieten ververst werden op de tafel der toonbroden zijn daarvan een afschaduwing. De 12 broden staan voor de 12 stammen van het huis van Israël. Die toonbroden zijn allerheiligst en mochten uitsluitend door Aaron en zijn zonen gegeten worden. Leviticus hoofdstuk 24 vers 5 tot 9. Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 1 en 2, met een beroep dan op de barmhartigheden Gods, stelt uw lichamen dan tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt vernieuwd in de geest van uw denken, opdat gij moogt onderscheiden wat de wil van God is, het goede, het welbehagelijke en het volkomene. Met andere woorden, wees heilig, want hij is heilig. Ontwijd uw lichaam en dat van de ander niet, nog uw dienst aan de eeuwige. Breng hem de lofoffers die hem toekomen, namelijk de vrucht van onze lippen. Daardoor zegenen we elke dag de naam van de koning der koningen, zoals de psalmist in Psalm 145 beleidt. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te alle dagen zal ik u loven en uw naam prijzen. Laten we luisteren naar het lied. Opnieuw klinkt het gebiedende Emor, spreek nu in Leviticus 23 vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, de feesttijden des Heeren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Om elkaar te kunnen ontmoeten, stelde de eeuwige vast waar, wanneer, waarmee en wie tot de heilige kunnen naderen. Voor elk van deze aspecten wordt het Hebreeuwse woord ja'at in de stam van de woorden gebruikt. De vastgestelde plaats was de tent der samenkomst, soms enkel het heiligdom genoemd, ha-kodesh, zoals in Psalm 47 vers 3, maar in vers 4 en 8 van deze psalm als moadecha, uw vergaderplaatsen, en moadeel, de vergaderplaatsen van God. En in Leviticus 24 vers 3 de ohel moed. De vastgestelde tijden worden in Genesis 1 vers 14 al de moadim genoemd, en zo ook hier in Leviticus 23. Moed en moadim zijn ook afgeleid van ja'at. Zelfs zijn gunstgenoten worden door een vervoeging van dit woord ja'at aangeduid. Zo'n vastgestelde groep van uitgeroepenen heet een eda, wat afgeleid is van ja'at en de betekenis heeft van degene die verzameld zijn, die bijeengeroepen zijn. Zo lezen we in Leviticus 24 vers 14 en 16 dat deze groep, de eda genoemd, de vloekende man die de naam van de heilige willens en wetens had ontwijd, moest stenigen. Naast de afgesproken plaats, de vastgestelde tijd en groep, gaat het om de gemeenschappelijke overeengekomen doel. Een heilige samenkomst. Naast het brengen van de heilige offergave des Heeren, onder andere op zijn feesten, heiligt de Eeuwige zijn volk door hen op zijn wekelijkse sabbatten en driemaal per jaar op de drie oogstfeesten samen te roepen in een heilige samenkomst, een mikre kodesh. Wie zich daaraan onttrekt, doet tekort aan de heiligheid van Gods naam en laat schuld op zich. Als we de brieven van Paulus aan de Romeinen in het Hebreeuws lezen, dan staat hierover in Romeinen 8 vers 29 en 30 dat de Eeuwige, degene die hij geroepen heeft en die hem daarop antwoorden, voorbestemd heeft tot gelijkvormigheid aan zijn zoon Yeshua HaMashiach. Het begrip voorbestemd komt eveneens van de stam Ja'at. En Petrus roept ons op om met onder andere Johannes ons te reinigen en te heiligen als we onze hoop op hem hebben gevestigd. Zo zijn de plaats, de tijden, het doel en de uitgeroepenen door de Eeuwige vastgesteld en door hem apart gezet. Amos 3 vers 3 luidt, zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn, of tenzij zij overeenstemming hebben? Dit woord bevat hetzelfde stamwoord ja'at. Hoe zouden wij met hem kunnen wandelen als hij ons daartoe niet nodigt? In zijn heilige samenkomsten wil hij degene die hij geroepen heeft ontmoeten. Hij, de heilige, bepaalt en doet al wat hem behaagt. Hij zorgt dat we hem welgevallig zijn en blijven in die ontmoetingen. Daarom geeft hij duidelijk aan wat daarvoor nodig is. Op meerdere plaatsen staat er daarom, opdat gij hem welgevallig zult zijn. Dat wil zeggen dat het naar zijn wil vorm krijgt en niet in de eerste plaats om onszelf te behagen. In Leviticus 23 lezen we dat bij het in acht nemen van zijn tijden ook hoort dat we de dagen in zeven volle weken tussen het feest van de ongezuurde broden en het wekenfeest zullen tellen. Zo is het vandaag de 21ste dag van de omertelling, de zevende dag van de derde week. We hebben nog 28 dagen, vier volle weken voor de boeg in het gedenken van de woestijntocht naar de berg Sinaï. Daar wilde hij zijn verbondsvolk ontmoeten. De Eeuwige bereidde zijn volk daarop grondig voor. Bij die voorbereidende tocht door de woestijn wordt uitgebreid stilgestaan door elke dag één van de 42 pleisterplaatsen die het volk in de woestijn aandeed in herinnering te brengen. In Numeri 33 staan ze één voor één in chronologische volgorde genoemd. Rondom de betekenis van de plaatsnaam gedenk je wat er gebeurde op die plaats. Op welke wijze de Eeuwige zijn volk in het geloof beproefde. Zo lezen we in Deuteronomium 8 vers 2, en gij zult gedenken aan al de weg die de Heere, uw God, deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedige om u te beproeven, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het manna, dat gij niet kende, noch uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Erkent dan in uw hart dat de Heere uw God u opvoedt, gelijk als een man zijn zoon opvoedt. En enkele versen verderop, opdat u zult erkennen dat het niet in uw eigen kracht en sterkte ligt om dit alles te verwerven. Het is zijn verbondstrouw, zijn genade, dat u het land zult beërven en bewonen. Hij leert ons tijdens de reis ons hart kennen en te zuiveren, om te weten al wat in het hart is. Hij wil dat verdeelde hart door de beproevingen heen verenigen. Zoals in Psalm 86 staat, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Over dat verdeelde hart waarin twee zielen huizen schrijft Jacobus in hoofdstuk 1. Maar als we om zijn wijsheid bidden, dan geeft hij ons die zonder verwijt. De wijsheid van boven maakt één wat is verdeeld, schrijft Jacobus vervolgens in hoofdstuk 3. De Eeuwige houdt zijn volk een volmaakte spiegel voor, Jacobus 1 vers 23. We kunnen ons spiegelen in de heerlijkheid van zijn naam, zijn wezen, zijn wegen, werken en wil. Ja, in de heerlijkheid van het aangezicht van de Messias zelf, schrijft Paulus in 1 Korinthe 3 vers 18. Door elk van de 50 dagen in de omer te tellen, zoeken we een wijs hart te bekomen, Psalm 90 vers 12. Want een mens verandert naar het godsbeeld dat hij zich voor ogen stelt. Daarom is het een goede zaak je blik op de Messias, de leidsman en de vervuller van het geloof te vestigen, stelt Hebreeën 12 vers 2. Het dagelijks overdenken en voor ogen stellen wat hij zelf zegt dat hij is. Naar de woorden uit Psalm 145, barmhartig en genadig, langmoedig en rijk aan goede tierenheid in heel zijn wezen, zijn wil, zijn weg en werken, zodat hij woning kan maken in de uitgeroepenen. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed Vehemet, Notzer Chesed La la fin no ze avon va fesha ve chata ve nake Adonai Adonai el rachum ve chanu Erech apayim v'rav chesed v'emet notzer chesed la'alafim nozeh avon v'fesha v'chata V'nake Adonai, Adonai, El Rachum V'chanun, Erech Apayim, V'rav Chesed V'emet Notzer chesed la'alafim Nozeh avon v'fesha v'chata v'nake. Deze parasha Emor gaat over de heiliging en ontheiliging van zijn naam. Dan is het passend om meer in detail na te denken over de naam boven alle naam. De Eeuwige had zich aan Mozes geopenbaard door zijn naam en eigenschappen uit te spreken. Het lied dat u zojuist hoorde ging over deze eigenschappen. Op het verzoek van Mozes om de Eeuwige te mogen zien, zei hij: ik zal je op de plaats die ik voor je vaststel met mijn hand bedekken en aan je voorbij gaan en mijn naam noemen. Zo ben ik en zo zal ik zijn, ondanks de ongerechtigheden van mijn volk, ondanks hun ontrouw en afgoderij. Want mezelf verloochenen kan ik niet. Hij zegt in Exodus 34 vers 5 tot 10, Yahweh, Yahweh. El, de machtige, Rachum, barmhartig, Ganun, genadig, Erech Apayim, dankmoedig, Raf Geset, rijk aan goede tierenheid, Ve'emet, overvloedig in waarheid, die vasthoudt aan goede tierenheid, de weldadigheid uit aan de duizenden eerstelingen en die aan de misleidende zonde weerspannige ongerechtigheden en kwetsende overtredingen voorbij wil zien en gaarne vergeeft, die de schuldige niet voor onschuldig houdt en de weerspannige overtredingen van de ouders in de harten van de kinderen en de kindskinderen recht wil zetten tot in het derde en vierde geslacht. Op grond van wie hij is, sluit de eeuwige daarop een verbond met Mozes en zijn volk. In Exodus 34, vers 10, toen zeide hij, zie, ik maak een verbond, voor uw ganse volk zal ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enig volk, alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des Heere werk zien zal, dat het vreeswekkend is, hetgeen ik met u doe. De eeuwige vangt aan met Heere, Heere ben ik, Yahweh, Yahweh, zoals we ook in Zachariah 3, vers 2 lezen, dat Yahweh met Yahweh in gesprek is in de eenheid van zijn wezen en naam. Er is een onderscheid tussen het heilige en het onheilige, tussen wat rein en wat onrein is. Dat onderscheid moesten de priesters leren kennen om het volk vervolgens dat onderscheid over te kunnen brengen en het te leren wat de heilige van hen verwachtte, Leviticus 10, vers 10. De priesters en levieten werden daarin gaandeweg echter ontrouw en hebben uiteindelijk gefaald. De eeuwige verwijt hen in Ezechiël 22, vers 26 dat zij dit onderscheid hebben weggenomen en zijn sabbatten veronachtzaamden en zijn naam ontheiligd hebben. In tegenstelling echter tot de priester Zadok en zijn kinderen. Om die reden zal het nageslacht van Zadok het onderwijs geven in het duizendjarig vrederijk, omdat zij getrouw gebleven zijn en ondanks de tegenspraak van de weerspannige aan zijn heiligheid hebben vastgehouden. In Ezechiël 44, vers 23 stelt, en zij zullen mij, mijn volk, het onderscheid leren tussen het heilige en het onheilige, en hun bekendmaken het onderscheid tussen het onreine en reine. En over een twistzaak zullen zij staan om te richten, naar mijn rechten zullen zij hen richten, en zij zullen mijn wetten en mijn inzettingen op al mijn gezette hoogtijden houden en mijn sabbatten heiligen. Ook in onze tijd hebben wij dagelijks met allerlei onreinheid en onheiligheid te maken. Paulus zegt erover in 2 Timotheus 3, vers 1, en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, arrogant, lasteraars, aan de ouderen, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, bedweters, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, hebbende de schijn van godzaligheid, maar die de kracht ervan verloochend hebben, heb ook een afkeer van hen. Hebreeën 12, vers 16 noemt de onverschilligheid van Esau om zijn eerst geboorterecht onheiligheid. Hij was ondankbaar en verachterde daarom in de genade. Tegen die onverschilligheid over de heiligheid van zijn naam en de heiligheid van het leven en zijn inzettingen hebben we in deze wereld voortdurend te strijden. Ezechiël waarschuwt in hoofdstuk 21, vers 25 dat in die tijd er een onheilige, goddeloze vorst van Israël opstaat die met misleidende draaierijen ongerechtigheden zal begaan. Op politieke correcte wijze worden vandaag de dag de grofste leugens tegen de waarheid verkondigd en dat zelfs met groot applaus in de VN. En nog zoekt de eeuwige dat we deel krijgen aan zijn heiligheid. De Messias zegt in Johannes 17, vers 19 en ook in vers 17, ik heilig mijzelf voor hen. Heilig hen in uw waarheid. In hem zijn en worden allen die de waarheid gelovig aanvaarden, geheiligd. En Paulus schrijft, alle dingen worden geheiligd door het woord Gods en door gebed. 1 Timotheus 4, vers 15. In de Messias heeft hij zich in de vernieuwing van het verbond met het huis van Juda en het huis van Israël een koninklijk priesterschap, een volk geheiligd in hem, Yeshua onze Heere, verworven. Johannes voorzegt in Openbaringen 22 vers 11, die onrecht doet, dat hij nog meer onrecht doet, en die vuil is, dat hij nog vuiler worden, en die rechtvaardig is, dat hij nog meer gerechtvaardigd worden, en die heilig is, dat hij nog meer geheiligd worden. Ook Jacobus maant daartoe. Maar waarachtige godsdienstigheid is het omzien naar de weduwe en wezen in hun druk en zichzelf rein van de wereld te bewaren. Jacobus 1, vers 27. Wanneer we zo op onszelf toezien en met inzicht naar Gods woord heilig blijven wandelen, zullen we anderen in het onderscheiden kunnen voorgaan en leiden. Dan zullen we veel vrijmoedigheid ontvangen in het spreken, 1 Timotheüs 3, vers 13. Dan zullen we zingen over onze koning, die een koning der heiligen genoemd wordt in Openbaringen 15, vers 3. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam, zeggende: Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, Gij, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. De heiligen van de koningen, de geroepen eerstelingen, zullen hem zegenen vanwege de grootsheid van en heerlijkheid van zijn koningschap over het eeuwige koninkrijk, zoals Psalm 145, vers 10 tot 13 luidt. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden en uw mogendheid uitspreken. Yoduga Hashem Kol Maasecha. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en Shalom. Hallelujah.

Kol kach, kol kach, kol kach.

believe with complete faith that there will be a resurrection of the dead at the time when it will be the will of the Creator. Blessed be His name and exalted be His remembrance forever. Radio Israël.nl. Het is nu 8 uur.